Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Dobry dzień. Jesienią u naszych podróżach po Białostoczynie nawiedzam Hajnałką, Szczyty i Białostok. Z ustraniem się i porozmawiałem z ludźmi, jaki ja tak czy inaczej zajmują się mastactwem czy kulturą. Przed mikrofonem Jarosław Iwaniuk zapraszają na białoruską pieradaczu Radio Białostok pod znakiem Pachoni. Nasze podróże poczynajem z Hajnałki, gdzie u Białoruskim Muzei w ramkach cyklu Białoruski Alfabet Mastactwa można śledzić wystawę Prawosławie przez dzirku. Wystawa ta zbor niekolkich dziesiątków fotografii, jednak jak każe historyk mastactwa z Hajnałskiego Białoruskiego Muzeju Agnieszka Cichaniuk, to nie zusim zwyczajne fotografii. Herojem tej wystawki jest ojciec Safronii Wilenta, rodem z Hajnałki. З'являється ям випускником Хайнавська технікума, а потім Християнської Богословської академії у Варшаві. У 1997 році уступив у монастир в Ойковіцях і там зложив монаську присягу і прийняв ім'я Сафроній. З 2003 року протягує монашське життя у монастирі святого Ануфрія Великого у Яблочной. Можемо сказати таку цікавинку, що на протягу кількох днів став я ігуменом цього монастира. Фотографією займається і захапляється з дитинства, вірний традиційним технікам, і власне у такій техніці покажем його виставку у Гайнауці. Виставка носить заголовок «Православ'я праз дірку», виконана у такій архаїчній техніці при помоці камери обскури. Камера обскура – це такий фотоапарат, який не потребує об'єктива. Це може бути така сама скринка з одного боку з дірку, маленькой, а з друга фотопапірой. Таку камеру може зробити кожен собі сам, і такі апарати власне отець Сафроній зробив, має їх 40 штук у собі. Чому тільки? Тому що зробити одне здіяння займає багато часу, часом від кілька секунд, але навіть і годин, днів, часом місяців. Камера обскура – це не новість. Такі прилади використовували у старожитності, при назіраннях за сонцем, у астрономії, але так само камера обскура служила мастакам для створення малюнків або ескізів. Між іншим, великий Леонардо да Вінчі користався такою камерою обскурою. Виставка «Православ'я праз дірку» ойця Сафронія представляє ближайше оточення монаха. Фотографує те, що ближче його серцю, з чим сутикається щодень. 44 фотографії, зібрані на виставі, представляють монашки, монахів, їх щоденні занятки, але і так само храми Люблінська, Хомська і Білостоцька, Гданська єпархії. Є так само фотоздимки за Святої Гори Афон. Виставу фотографій ойця Сафронія у Гайнаўскім Білоруським музеї можна глядіть на протягу усього ліпеня. Але музей на час вакацій, як каже директор Томаш Ціханюк, падрыхтаваў таксама шмат іншых атракцыяў. Сезон нам такі летні ўжо зачаўся. Зачалі вельмі гучна ад культуры на сходах музея і таксама першы фэст з цыклу «І там жывуць людзі» таксама ўжо за намі. А за хвілінку ўжо наступным тыдні чарговы фэст з цыклу «І там жывуць людзі» у Курашве, у гміне Чыжэ. І такіх фэстаў яшчэ перед намі ў гэтым летнім сезоне будзе некалькі. Кожны адбудзецца ў іншую вёсцы, ў іншую гміне. Так, як говорить ідея гэтого циклу. Так само, напевно, будуть чергові вистави і з циклу «Білоруський алфавіт мастацтва», а так само і інші. Уже у ліпені так само покажемо виставу гайнівського такого маляра Генрика Куратчика, которого усе у таким мастацьким швидку знають. Гэта буде вистава при оказі гайнівського рок-фестивала «Роковісько Гайнука». Ogłosili my tak samo konkurs pod naszym obiektywie i do 30 września będziemy zbierać pracy, tak że można robić u wakacji zdjęcia na Podlaszu i przynosić tu do nas, do Białoruskiego Muzeja, albo wysyłać pocztą na muzejny adres. Что еще? Махчима, что еще у липени будет так само спектакль театральный нашей группы, который ведет Ася Стельмашук-Троц. Такие планы есть. Маю надежду, что это видел еще у липени. Ну и так само музей является партнером при организации фестиваля «Руковиску Гайнука», который уже 26 липеня отбудется у Гайнувском амфитеатре, на котором заграют 15-16 гуртов из Польши, а так само и из Беларуси. И у конкурсной частцы, и как лауреаты с попереднего года гурт «Реликт». Так что перед нами якби такі інтенсивны перыяд. Напевно будзем дзесьці сустракацца чи тут у Гайнуцы, у музеі, у мурах наших, чи дзесьці па вёсках пры аказі наших фестаў. Цикл фестаў і тут жывуць людзі, музей арганізуе ўжо ад некалькіх гадоў. Так, першы фест яшчэ такі, можна сказаць, пілотажавы адбыліся ў Тапорках і ў моры. Ты фесты показали, что есть зацікавленне на вёсках, и тут не мусит быть великая вёска, что народ хоче в такий способ провести свой свободный час, хоче посвятить той час просто на сустречу, на такую интеграцию, на гульню, на белорусскую песню. И тогда появилась такая думка, как написать проект на цілий цикл фестов. Коп на протягу года, не только уже летом, хотя летом найлепей выпадают эти фесты, лето дает больше махчимости. Тогда появилась такая идея, как тем людям, которые живут на вёсках, показать, что установа такая, как Белорусский музей, помнит о их. Что молодые люди хотят что-то им интересного организовать, хотят привести им белорусскую музыку и хотят с ними споткаться. И тому идея есть такая, как каждый фест отбывался в иншой мини, в иншой вёсце, как як найбольш народу задоволить этим тематом. И мы завсёды повторяем на открытии таких фестов, что хочем, как за несколько годов уже не было ни одной вёски, у которой такие фесты фест не отбывался, как як найбольш народу отведачи, нашего тутай белостоцкого. Вельми широко популяризуете белорусскую музыку, бо ад феста, где есть народная музыка, да роковиска Гайнаука, где есть рок-музыка. Так, белорусы такий сам народ, як каждый інший, и тут культура йде у разных напрямках. И маем фанов и до фолку, и до фольклору, и до музыки больш такой етнічної. Ale tak samo i jakiś dance i bardowska pieśnia, tak samo chcemy prezentować taką i prezentujemy, a tak samo i rock'n'roll. Jość białoruski rock'n'roll i trzeba tym kazać i organizować takie koncerty takim hurtam. A tu nie tylko rokowisko, ale tak samo organizujemy już na osień takie koncerty pod zachowką muzyka bez ścieroch. I takich koncertów tak samo odbyło się już szmat. I w tym chodzi tak samo odbudzać, bo już klubowe takie koncerty. Ale tak samo cykliczny i organizuję ich od 10 godów pod takim szyldem muzyka bez ścieroch. Taka twórcza konfrontacja białoruskiego rocka i polskiego rocka. I tak samo szmat narodu przychodzi, nie tylko mołać, ale prosta fany rock'n'rolla, ludzi, którzy lubią taką muzykę. Poszerzaje się tak samo słownik białoruskich mastaków. Wiadomo, kto jeszcze u ten słownik trapić? Tak, jest taki już dogovory z Władysławem Pietruką. Tak samo chcę pokazać tak samo ważnego mastaka, który już nie żyje, którego się w tym mastackim świadku takim znają pod pseudonimem Zenek. Takie plany. Jeszcze niekalki tych wkładów u tym chodzie dojdzie, ale kto u ich znajdzie co, to na tę chwilę nie chciałby kazać. Hajnowski Białoruski Muzej na czas wakacji podrychtował z usim niemała atrakcja dla swoich nawiedwalników i każdy dla siebie może znaleźć nieco ciekawe. Warto tu jeszcze dodać, że u muzei dziejniczają tak samo postojanne etnograficzne wystawy, jedna z jakich ma je multimedialny charakter. Ty pomnisz stewka, toj stary samotny młyn. We'll be right back. Towarzystwa Siabrów Arlanskiej Ziemi, który raz już prowadzić letnik dla dzieci. Na ten raz u majsterklasach, a ogólnie skazałszy, przyświeczanych etnografii i mowie, udzielniczają dzieci sa szczytą. Starszenia Towarzystwa Siergiej Martynowicz liczyć, że najważniejszej zadacza tych majsterklasów zjawiaje co pokazanie dzieciom prywabności mowy i historii ich nich protkał. I główna inspiracja była praca Dorofeja Fionika, jaki namnoho raniej począł pracę z dziećmi i z wielmi dobrym skutkiem. Скажу правду, эта особа мне да гэтуль инспирует. И подумал, коли так, засновали товарищество в Орле, так что будем робить, чи со старейшими, чи с молодыми? Старейшие люди, они нашу мову ведают, историю ведают. А на жаль, в школе гэтага не до конца учать. Ни истории региону, ни про мову, а про нашу мову молчать. И тому нашей метой и есть показать детям, что наша мова не горшая, чья литературная белорусская, чья польская, что на этой мове можно договориться нормально, как треба, можно гулять, спевать, забавляться. 8 таких летников мы зробили. Главной метой вот этих этнографично-мовных лагеров, бы так и не называются, есть то, что как раз занятки отбываются с местовыми детками. Томаш Сулима за объединение малой батьковщины у Студиводах. В этом году у Шчитах. Тут есть умовы очень добрые. Коли пришел Звязь белорусской молоди, зараз это Шчиты, Центр эдукации и промоции белорусской культуры. И тут очень добрые умовы на то, как працовать с детками. I tak samo jest i dzieci, jakie wiadomo, że na wiosce nie zawsze jest możliwości, aby wyjechać, skażemy, na kanikuły. I te dzieci, jakie tu żyją, postajanna, my ich zapraszamy tu do szkoły i prowadzimy właśnie te zaniatki. Meta jest taka bardzo prosta, no jakby zaciekawić małej ojczynej, małej rodzimy i tym suświetem, ich nim tu, tych dzieciak. Tak samo im będzie nagoda poznajomić się z historią, poznajomić się z ludźmi. У выніку спадзяем ся паўстане нейкі альбом. Альбом пра шчыты вачамі дзяцей шчытоўскіх. Прылады, якімі карыстаемся, гэта і дыктафоны, і апараты фатаграфічныя, і фотакамеры. Так што тут будзе і, думаю, крышку такой дыгіталізацыі. Можа быць нейкі і фільм паўстане пра шчыты. Мы хадзім тутай па людзях і пытаем па дзе шчытов. Такіх старэйшых людзей пытаем, рабім здзяця, пытаем, як выглядалі шчыты за іх часов. І такі найцікавшыя рэчы. Этнаграфія гэта вельмі шырокае якбы слова, паняцце, так? Якбы тут ідзе пра тое, каб пазнаць сваю бацькаўшчыну. Гэта не класічная этнаграфія, вядома, што дзеткі не будуць займацца навукай, якая называецца этнаграфія, гэта гісторыя. Перш за ўсё гэта людзі, так, гэта тое, чым зараз якбы ёсць шчыты. А якраз калі ідзе пра гэты моўны момант, то мы тут вялікі націск таксама кладзем на мову. Зараз складаецца гэта не таямніца, што бацькі ўжо рэдка звяртаюцца да дзяцей на сваёй роднай мове, на мове сваіх бацькоў. На жаль, гэта назіраецца. І мы тут прынялі проста, што будзем гаварыць на мясцовай мове. Я родом з Крывятыч, тут побач, так што я ведаю вельмі добра гэты дыялект, гаворку арлянскіх гміны. Некаторыя дзеткі ведаюць беларускую мову таксама, і яны будуць вывучаць беларускую мову. На, якбы скажам, для гаворкі трэба крышку, ну, тут працы, так, таксама ад сабой. Ужо некаторыя адкрываюцца, так што можна пачуць, прынамсі, некалькі словаў. Вядома, што гэта толькі штуршок нейкі, каб паказаць дзеткам, што можна на вёсцы, гэта не сорам нейкі. Гэта вельмі важна, каб спалучыць, так, усё гэтае месца, людзей, гісторыю с родной мовой. Перевинулася. Немного детей было у нас обмежевано. Колькость до 10, само больше 15 детей. Бывает. Ну, какие есть выники этих. Зарается мне в школе, что я зайду и крикну на своих, чи с малиник, чи с крывятича по-своему, то дозвольте. Отзываются дети. И они уже, некоторые уже закончили гимназию, ходят в лицей в Бельску. Так само. Между собой они говорят по-польску, але когда я подойду и начинаю говорить по-своему, то говорят хлопцы. Так что есть эффекты, я чешуся. Немного есть, але 15 таких будет. И девчатки так само. Ну, и они больше ромеются этой нашей. Мовы, а хлопцы еще на вёсках, как атака. С молодым рекрутом, чтобы я не стояла. мати не почула, що би не сварила. Гнілое яблыка, цвіль на хлебе і віне, але таксама і ржавая рэшата, забыты ў лесе аўтобусны прыпынак ці ўрэшце татуіроўка свастыкі на чыімсь плячы. Пакуль гэта была толькі прэзентацыя фотаздымкаў, але фатограф Павал Грэш з фонду Віла Сакрата не выключае, што ягоны праект «Гнілое ў здаровым» закончыцца таксама выставай. Інспірацыяй для гэтага фатаграфічнага праекту быў тэкст Сакрата Яновіча пад такім жа загалоўкам, які друкаваўся ў тыднёвіку «Ніва» яшчэ ў 1956 годзе. Калі жа пра «Гнілое» гэта ёсць настолькі моцнае слово, пра якое я таксама раней думаў, ale kiedy spotknął się z tekstem Sokrata w Gnilojo Zdarowym, to był taki impuls, jaki został się w głowie, jaki przyczynił się tak samo do tego, że u końcu zachciał ja potraktować tę temu na stolki seriozna, jak rozwinąć to je w formie fotograficznej. Mnie zdaje się, że najbardziej dla mnie ciekawym już Gnilojo to jest to siedzieć w głowie u człowieka i to już najbardziej takim symbolicznym, takoj nawet i materia, jaka przekładaje się na to, jak człowiek traktuje siebie, traktuje innego człowieka i to jest jakby uniwersalne. Jak ta warstwa gniłowo, jest głęboko u człowieku, u jego świadomości, u jego codzienności i думаю, że to jest tylko fizyczne, jakby to jest to, można przez gniłowo buraka rozkazać pra gniłoje u człowieku. Paweł, jak ad było nie było banalnego opowiadania Sokrata Janowicza pra nieszczęśliwe kochanie дайсці да гнілога бурака, да паржавелага рэшата, ды ўрэшце да татуіроўкі свастыкі на руцэ ў чалавека. Дарога ёсць вельмі простая. Гэта ёсць вартасць просто універсальна тэксту, які быў напісаны пра Сакрата Яновіча. Гэта такіх тэкстаў Сакрат напісаў шмат, і гэта ёсць якбы адзін з прыкладаў, што ад тэксту, прынамсі я, выходжу да такого праекту фотаграфічнага і там прадстаўляю takie zdawałoby się banalne rzeczy, ale dla mnie nie intuicyjne, one jest uniwersalne i koresponduje z tym skazem gniłoju zdarowym. Ja rozumiem to opowiadanie, zresztą jak sam Paweł mówił, jak pewny impuls dla jego... Telejournalist Mikołaj Wauraniuk. Impuls, jaki czasem ciężko roztłumaczyć, logiczna, słowami uzważonymi, przedumanymi, bo no, impuls to coś takiego, co ciebie udaraje, zapadaje gdzieś głęboko i zostaje. No mnie особисто здаецца, што гэтыя даволі такія рэзкія, яркія, выразныя фатаграфіі Паўла з ясным пераказам, што маглі б і апірацца на іншых тэкстах Сакрата Яновіча пазнейшага, якога цяжка чытаць без болю, якога цяжка чытаць часам без, ну, нават некай нервовасці такой. Ён ужываў моцных слоў, ён пісаў востра, ўжо асабліва пад канец, наўпрост, без метафараў у публіцыстыцы, ну, бо яго проза якраз метафарычная заставалася да канца, але ў публіцыстыцы, калі хацеў моцна ўдарыць, калі хацеў штосьці сказаць, ну, што што яму балела. Перш-наперш наша асіміляцыя, наша дэгенерацыя як нацыі. Ну і я ў тым якбы шукаў бы пэўных паралеляў з фатаграфіямі Паўла Грэша. Канклюзія сённяшняга вечара ёсць такая, што ніхто не гаворыць пра фатаграфію, усе гавораць пра Сакрата. А то ёсць праект фатаграфічны Паўліка Грэша, для якога паслужыла за якісь там пункт выйшця тэкст Сакрата. Дызайнер, музыка і фатограф Юрка Асеннік Сенька. Прафесор Новасельскі паўтараў заўсёды, што кожны бачыць тыла, на ілі заслужыў. I kolki my znamy pro fotografię, taka jest rzecz, pokazuje, że to nie mnogo. Pawlik wielmi dobrze zauważył tak samo sam, że on nie lubi mówić pro fotografię. I tak poprawdzi, że to każdy poważany mastak Nie lubić mówić po to, że ten robić. Próbuję mówić o mojej pracy. To, że ja się nie zobaczył, mnie wielmi cieszy, to że ja baczył pierwszy raz wielki postęp u prostory, u światopoglądzie Paulik. U jaki sposób wpływał na to tekst Sokrata, nie wiedzą. Sokrat był jeniem formy. Ja obożaję jego miniatury. Dłuższych form ja niewielmi lubił czytać, dla mnie było tam za mnoho słów. Ale to, że ja lubił Sokrata, że tam jest taka esencja. U samym zachołowku to jest tak silny skaz, gniloje u zdrowym, że wszystko dalej już napisane, jest tylko formalnością. To główny był mi tak zdecydowany zachołowek. Ci dziejenni fondu Vila Sokrata budu ciści u tym napramku, kab literaturu, teksty Sokrata Janowicza pirakładać na współczesne, wizualne widy mastawstwa. To już dowoli szerokie pytanie. Ja staraju się swoich planów autorskich nie wiązać z dziejnością fondu, u jakim mnie przychodzi co pracować. Galidzie pro budu czyniu spadczyny literatury Sokrata Janowicza, to pieradusim już pira wydanie tych tekstów i kniżką Sokrata Janowicza, ale to nie jest priorytet, jak traktować twórczość Sokrata i pieranosić to je na formę wizualną. To nie jest nasz priorytet i думаю, że to tak samo nie ma sensu, że to prosto już przypadkowo, że to ja akurat u ten moment zajął się takim projektem, jaki bazuje po części na twórczości Sokrata i że to już przypadkowo i думаю, że to dla mnie to, że to już przyjemne. Temu chcę skazać, że to nie jest priorytetem kontynuacja jakichś wizualnych projektów na bazie twórczości Sokrata. Projekt Gniloje u Zdarowym będzie mieć swój praciak. U jakim napramku będzie ją rozwijać? Rozwicie projekta będzie na człowieku. Na człowieku, jakby w tym gniłym, co już związane z ciałem człowieka, tym, co człowiek sam z nim robić, a tym, co mimowolna dzieje się z ciałem człowieka. Гадоў прэзідэнт гораду Беласток прызнае свае стыпендыі маладым творцам, якія займаюцца артыстычнай творчасцю, папулярызацыяй культуры і захаваннем помнікаў старадаўнасці. Сярод лаўрэатаў стыпендыі ў гэтым годзе апынуўся таксама малады беларускі перакладчык і пісьменнік Віталь Воранаў, старшыня беларускага культурна-навуковага цэнтру ў Познані, аўтар кнігі «Вялікае княства Беларусь». У рамках стипендії узнікне книга розказав про Падлашча і Палеще. Задума з'явилася доволі давно, коли я удельничав у міжнародному німецько-білоруському проєкті. Я тоді хотів написати книжку, яка розповіла про паганське життя у Білорусі, про елементи паганського життя, які заховалися у Білорусі по сьогоднішній день. Я супрацовничал с фотографкой из Берлина, из Немеччины. Тогда мне не удалось до конца реализовать эту задуму, потому что там не было такой просторы для этого. Это было часописное выдание. И я имею возможность опубликовать и написать один текст, даже не столько оповедание, сколько хоть это было эссе. І тепер ось з'явилася можливість цю задуму врешті реалізувати, поскольку тоді це не відбулося у повному форматі. Адсюль я подав на творчу стипендію президента міста Білосток і пошанцювала отримати. Маю можливість врешті реалізувати цю задуму тепер. Це буде зборник оповідання, а не документальна книжка. Так, це буде зборник оповідання, які я хотів би у задумі, щоб вони ґрунтувалися на якомусь документальному матеріалі, щоб вони не були повні фікцыі, таму што ўсё-такі пытанне паганства гэта не вельмі простая тэма. Пра яе трэба шмат ведаць, трэба ў ёй арыентавацца. Таму планую, каб кніжка была заснаваная на пэўных фактах, але вядома, што гэта будзе фікцыя, зборнік апавяданняў, але ўсё ж такі нейкі такі дакументальны матэрыял я хацеў бы перад гэтым сабраць. Таму першы такі крок у рэалізацыі гэтай стыпендыі, гэтай задумы гэта паехаць у падарожжа па вёсках на Падляшшы і на Палессі і знайсці сляды, знайсці месцы, дзе гэтая паганская культура ў розных вымярэннях, як, напрыклад, шаптухі, нейкія народныя вераванні і гэтак далей, якія яшчэ прысутнічаюць у такім штодзённым жыцці ў вёсках. Гэта выпадкова, што якраз Падляшшы і Палессі? З майго пункту гледжання, таму што сам я не зусім звязаны з гэтым рэгіёнам. Я паходжу з поўначы Беларусі, з Глыбочыны, гадаваўся ў Польшчы, у заходняй Польшчы. Але ў гэты рэгіён пачаў прыязджаць прыкладна з 2003 году. І з маёй перспектывы, ведаючы і беларускую культуру, і польскую, мне здаецца, што Палесе-Падляшшы гэта сапраўды некі такі асобны культурны арэал. І выглядае, што гэтая мяжа, якая падзяліла фактычна гэтае Палесе на дзве часткі адміністрацыйныя, што гэта штучная мяжа і што гэта штучны падзел. Таму што відавочна, што палескія вёскі вельмі падобныя да тых вёсак на Падляшшы, і што фактычна і мова адна і тая ж, і звычаі, і традыцыі, і строі народныя, і спевы, што яны цалкам аднолькавыя, і яны адрозніваюцца адначасна і ад традыцыі, напрыклад, беларускай, і відавочна, што таксама ад польскай. Таму гэта такі своеасаблівы, вельмі цікавы, характэрны арэал. Калі чакаць кніжкі? Усё акрэслена гарманаграмам праца, таму што стыпендыі таксама яны даюць даволі свабодную такую прастору для дзейнасці, але што тычыцца тэрміна, там усё акрэслена, таму праца пачынаецца ў палове ліпеня, а заканчваецца пад канец снежня. Што мяне таксама вельмі цешыць, таму што можа здавацца, што як можна займацца творчай працай, маючы такі акрэслены тэрмін, дэдлайн. Але мяне гэта цешыць, таму што, у прынцыпе, мяне стымулююць такія сфармалізаваныя тэрміны, і калі я ведаю, што да гэтага часу трэба зрабіць, то гэта, безумоўна, прынамсі мяне стымулюе. Таму кніжка павінна паўстаць і быць выдадзенай да канца снежня. Спадзяюся, што мне ўдасца рэалізаваць гэта на час. Rozmowa z Witalem Woronowym kończy się dzisiejszy wypusk pieradaczy pod znakiem pachoni. Jeszcze tylko nagadaję, że zautra u Białowieży odbudzie się białoruska ekupalle. Koncerty hurtów paczną się o 9 wieczora, a raniej w ulicami Białowieży projdzie kupalski karahot. Usia zabawa patrywaje do Białej Ranicy, kiedy jak każuć najlepsz szukać kwietku paparać. Siądnia za uwagę serdecznie dziękuję autor pieradaczy Jarosław Iwaniuk. Do sustrecze u czerwowych wypuskach. Яны ідуць марознай вуліцай зімовай, ці летняй осеньскай, якая розніца. Яны ідуць сярожы Сашы Віцівовы, ідуць яны рабяты з бадунца. Ідуць рабяты з бадунца, ідуць рабяты з бадунца. Учора ўсё было і коркі, і разборкі, працёлак тёркі з дынамікаў папса. А зараз горка ў роце пра вачыма зоркі, але яны свой келіх вып'юць да канаца. Ідуць рабяты з бадунца, ідуць рабяты з бадунца. Yeah.